El cocodril. Havia una vegada un cocodril que estava al riu menjant peixos. Va veure una zebra. Va fer un salt. Se la va menjar. Després va entrar un túnel. I va arribar a una cova fosca. Van atrapar el cocodril amb una xarxa. Però el cocodril va trencar la xarxa amb les dents i va escapar. Va tornar a casa seva. Marina, Gisela, Brisa, Mayara, Aria, Adam, Paul, Alexia, Alo, Nanav, Alex, Lara.